มันเสียหายท่านถึงรีบมาเอาใจใส่เรื่องนี้เรียนรู้ความไม่ดีของตนเองในจิตวิญญาณตนเองให้ได้ก่อนและทำลายมันก่อนเพราะศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ไม่ค่อยจะพูดกันเรื่องดีหรือเทวดามากมาพูดแต่เรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์มาพูดแต่เรื่องผีเรื่องซาตานเรื่องสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณที่มันเลวมันเป็นตัวมีอำนาจอยู่ในจิตก็มาสนใจตัวนี้ก็เลยเป็นศาสนาที่ไม่ค่อยน่ารื่นรมเหมือนกับศึกษาแต่เรื่องขยะไม่ศึกษาเรื่องแก้วแหวนเงินทองหรือว่าสิ่งสวยสิ่งงามมาศึกษาสิ่งที่ไม่สวยไม่งามสิ่งที่เลวๆร้ายๆคนก็ไม่ค่อยชอบถ้ารู้จริงนะถ้าไปเปิดเผยจริงๆนี่คนจะไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นคนที่สอนศาสนาพุทธจึงไม่ค่อยจะพูดไม่ค่อยกล้าพูดยิ่งไม่มีความจริงและไม่สามารถจะทำให้คนเข้าใจได้จะไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องไม่ดีพูดเรื่องไม่ดีแล้วมันก็กระทบคนไม่ดีด้วยยังพวกเราเนี่ยมาศึกษาธรรมะมาถึงก็บอกว่าเออคุณไม่ดีอย่างนี้นะโอ้โหมันไม่ชอบใจแล้วละคนเรายังไม่ทันสนิทเลยมาเอาก่อนแล้วหรือว่าจะสนิทแล้วก็ตามพูดแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยพูดไปมันก็จะกระเทือนใจเปล่าๆไม่เปล่าหรอกถ้ามีความสามารถสรุปแล้วพอเข้าใจนะว่าพูดเรื่องไม่ดีนี่มันกระทบเรื่องไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดการไม่สนิทแต่จะพูดความดีเนี่ยโอ้โหมันดูดดึงมันสนิทมันชอบชื่นชอบเอาแต่ความดีมาชมชื่นกันโอ้ชอบใจมามิตรสหายพูดแต่ความดีคนนี้ไม่ว่าใครเลยมีแต่พูดแต่เรื่องดีๆเรื่องไม่ดีไม่พูดเลยปิดปิดปิดปิดปิดมันก็ไม่ได้รู้จักตัวดีไม่ดีนั้นๆอันนี้อาตมาว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดชนิดที่เรียกว่าไม่ฉลาดอย่างตีกลับของความเข้าใจหลวมๆของคนเพราะถ้ามองลึกซึ้งแล้วเนี่ยมองความไม่ดีของตนเรียนความไม่ดีกันศึกษาความไม่ดีแล้วชี้ความไม่ดีกันขัดเกลากันบอกในเรื่องนี้กันพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าจงคบแต่คนผู้ชี้โทษให้แก่เรานั่นเถิดนะผู้รู้คบผู้รู้ที่ชี้โทษให้แกเรานั่นเถิดจะดีแต่ถ่ายเดียวนะในพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยชี้โทษเลยเนี่ยโอ้ยไปแล้วพากันเหลิงดีไม่ดีอย่าว่าแต่เหลิงเลยหลงระเริงไปก็ไอ้แต่ดีๆๆๆไปหมดเพราะศาสนาพุทธจึงไม่มีเสน่ห์เท่าไหร่เพราะไม่ไปทําในสิ่งที่เรื่องที่น่าชื่นชมน่าเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องดีแต่ไม่ใช่ไม่ทําด้วยถ้าเข้าใจจริงๆแล้วดีกับชั่วมันคือเหรียญสองด้านถ้าเราละเหตุแห่งชั่วลดชั่วมันก็เกิดดีขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นดีถ้าเราพัฒนาแล้วก็เราพยายามรักษาพระพุทธเจ้าท่านมีอยู่อันนึงคืออารักขะสัมปทาเข้าถึงความรักษาหรือหลักของสมปทานสี่ก็พยายามสังวรระวังแล้วก็ประหารสังวรประทานประหารประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานสังวรประทานก็คือระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตนเองให้ทำลายก็คือต้องรู้ตัวไม่ดีเนี่ยประหารซะก่อนประหารให้เกิดผลภาวนาประทานภาคเพียรจนเกิดผลเรียกว่าภาวนาประทานเมื่อเกิดผลแล้วให้รักษาผลอนุรักษณาประทานให้รักษาอย่าให้มันเสื่อมรักษาไม่เสื่อมถ้าเรายิ่งมีโอกาสที่จะทำดียิ่งขึ้นเราก็ทำไปแต่ถือเป็นรองวิชาทำดียิ่งขึ้นนี่ถือเป็นรองวิชาทำสิ่งที่ไม่ดีให้หายไปจากตัวเรานี่ถือเป็นเอกของพุทธเป็นอย่างนั้นเข้าใจให้ดีเลยนี่เป็นเรื่องของพุทธที่มันประหลาดอาตมาว่าเรื่องนี้ไม่พูดกันจนกระทั่งหายไปแล้วไม่พูดกันจนกระทั่งไปพูดแต่ดีดีดีพูดไม่ดีปั๊บไม่ได้นี่ใครจะวิจารณ์ศาสนาวิจารณ์พระนี่จะออกกฎหมายห้ามไม่ให้วิจารณ์ศาสนาไม่ให้วิจารณ์พระเลยนะมันกลับกันคาแรคเตอร์ของศาสนาพุทธเลยกลับกันเลยเนี่ยนะถ้าออกกฎหมายมาเนี่ยโอ้โหบันไลนะไม่ให้วิจารณ์พระไม่ให้วิจารณ์สงฆ์ไม่ให้วิจารณ์ภิกษุไม่ให้วิจารณ์สถาบันศาสนาไม่ให้วิจารณ์ศาสนาโอ้โหศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาแห่งความแกล้วกล้าอาถรรพ์สามารถให้ใครวิจารณ์ได้อย่างอิสระเสรีภาพเป็นศาสนาแห่งอิสระเสรีภาพวิจารณ์ได้แล้วก็จะต้องพยายามแข็งแรงที่จะรับความวิจารณ์รับคำด่ารับคำตำหนิรับการชี้โทษชี้ภัยชี้ผิดเราต้องรับตั้งใจรับยิ่งผู้รู้ผู้ที่ฉลาดยิ่งชี้ให้เราได้ดีโอ้ยิ่งน่าขอบคุณนะ หรือผู้ไม่รู้ก็ตามแต่เขาชี้ไอ้ความไม่ดีของเราถูกต้องนะขอบคุณเขาแม้จะเป็นใครก็ตามเขาชี้ให้เราแม้จะเป็นศัตรูชี้ข้อผิดของเราแล้วก็ชี้ถูกด้วยนะศัตรูก็โอ้โหต้องกราบต้องไหว้ศัตรูแล้วมันเป็นประโยชน์นะเพราะอันนี้เราเข้าใจดีๆหรือเข้าใจถูกๆถ้าไม่เช่นนั้นเราจะช้าและเราจะไม่เจริญเพราะฉะนั้นคนเจริญมาทำสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราออกเนี่ยเราเจริญเรื่อยๆทำสิ่งที่ดีให้ดีนะไม่มีปัญหาหรอกมันก็ให้ดียิ่งขึ้นไม่มีปัญหามันเจริญแน่แต่ทำสิ่งที่ไม่ดีให้ลดละลงไปสิ่งไม่ดีให้เลิกลงไปนี่แหละเลยคือทำดีแท้ๆแหละที่นี่ในศาสนาอื่นๆใดๆในพระพุทธเจ้าท่านถือว่าไม่ได้เข้าถึงทฤษฎีเอกทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเนี่ยมรรคองค์8นี่นะหรือโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเป็นทฤษฎีที่เรียนรู้ยั่งลงไปถึงจิตเจตสิกรูปถึงขั้นนิพพานถึงขั้นรู้ถึงความตายนิพพานแปลว่าความตายแต่นิพพานนี่เป็นความตายที่ตายชนิดพิเศษน่ะมันไม่ได้ตายเหมือนกับแค่ตายตื้นๆถึงเรามาดูแต่ว่ามันตายคือมันหมดชีวะเท่านั้นเองนี่ไม่ใช่หมดชีวะอย่างเท่านั้นแม้นามธรรมท่านก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ตายได้เพราะงั้นการเกิดการตายอย่างโอปปาติกะโยนิสิ่งที่มันผุดเกิดลอยเกิดทางวิญญาณนี่อุปปาติกะหรือโอปปาติกะนี่แปลว่าจิตวิญญาณที่มันเกิดอยู่ในไหนก็เกิดได้อยู่ในตัวเราก็เกิดได้มันไม่ต้องอาศัยร่างกายหรือแม้ไม่มีร่างกายก็เกิดได้อยู่ในร่างกายก็เกิดได้ผุดเกิดในตัวเองนะท่านมีอรรถกถาจารย์อธิบายถึงขั้นว่าเกิดโดยไม่มีพ่อไม่มีแม่ด้วยซ้ําไปเกิดเองโดยไม่มีพ่อไม่มีแม่นั่นเรียกว่าไม่รู้จักพ่อจักแม่อันนี้ก็ผิดศาสนาพุทธนั้นต้องรู้จักพ่อจักแม่มาตาปิตาสัตตาโอปปาติกานี่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐิ10ต้องรู้จักแม่รู้จักพ่อแม่พ่อในระดับที่จะให้กำเนิดสัตตาโอปปาติกาให้กำเนิดถึงสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณที่จะผุดเกิดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเกิดโดยไม่มีพ่อไม่มีแม่นี่อรรถกถาจารย์เขาว่าไว้อย่างนั้นเกิดโดยอย่างไม่มีพ่อไม่มีแม่มีเลยมีแปลว่าอย่างนั้นก็มีนะในระดับอรรถกถาจารย์อาจารย์ต่างๆนะจริงๆแล้วก็คือเกิดในตัวเองต้องมีสิ่งที่เรียกว่าลักษณะพ่อลักษณะแม่มีอย่างอาตมาเคยยกตัวอย่างศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่ออย่างนี้เป็นต้นลักษณะของอิทธิภาวะพาให้เกิดนี่ก็คือแม่ลักษณะของปุริสภาวะทำให้เกิดก็คือพ่อโดยที่เรียกว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลหรอกแต่ถ้าบอกว่าเขาบอกว่าแม่มีพ่อมีโดยเอาตัวตนบุคคลเนี่ยคนที่ไม่รู้ว่าแม่มีพ่อมีและจะไม่มิจฉาทิฏฐิโอ้อย่างนี้มันมีหาใครมิจฉาทิฏฐิไม่ได้หรอกขนาดเดรัจฉานมันยังรู้ว่านี่แม่นี่พ่อแล้วมันยังรู้เลยใช่ไหมเดรัจฉานมันยังเข้าใจมันยังรู้ได้เพราะเป็นคนไม่รู้ได้ไงมันก็อธิบายผิดไปความรู้ระดับพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องไปสอนว่าแม่มีพ่อมีแค่นั้นหรอกแม่มีพ่อมีในระดับสูงในระดับนามธรรมในระดับปริยัติในระดับปรมัตถ์ไม่ใช่ปริยัติในระดับปรมัตถ์ในระดับความรู้ชั้นสูงประโยชน์ชั้นสูงประโยชน์ที่ทำให้เกิดทางนามธรรมหรือทางจิตวิญญาณนะเพราะถ้าไม่มีความรู้ที่เรียกว่าวิชาของพระพุทธเจ้าโดยตั้งแต่รู้ว่าฌานของพระพุทธเจ้านั้นต่างกับฌานของโลกียะถึงเขาก็สอนกันมาก่อนพระเจ้าเยอะแยะสอนฌานจนกระทั่งเข้าใจผิดว่าฌานนี่คือการเข้าไปอยู่ในภวังค์ความจริงไม่ใช่ประเด็นของความเป็นฌานคือสามารถเรียนรู้กิเลสนิวรณ์ในจิตแล้วล้างกิเลสในจิตนิวรณ์ล้างนิวรณ์กิเลสนี่ในจิตนี่ให้ได้ระงับให้ได้ระงับได้ชั่วคราวก็เป็นฌานระดับได้ยาวนานตั้งมั่นขึ้นเรื่อยเรียกว่าสมาธิทำได้ตั้งมั่นเป็นขณะขณะเรียกว่าขณิกะสมาธิทำได้ตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นใกล้จะสำเร็จใกล้จะเป็นของสมบูรณ์สูงสุดใกล้เข้าไปเรื่อยเรียกว่าอุปจาระแปลว่าเข้าใกล้อุปจารสมาธิถ้าได้แนบแน่นแน่วแน่เลยก็เรียกอัปปนาสมาธิแน่ยิ่งมีพยัปปนาเจตสิกเพชรโรปนามีเจตสิกที่มันซ้อนลึกเข้าไปขึ้นขั้น พยัปปนาเจตโสปินิโรปนาก็ยิ่งถือว่าเป็นสมาธิที่ถาวรสมาธิที่ได้แล้วเป็นตัฏฐตาอนัญญัตตาอวิทัตตาอนัญญัตตาอิทัปปัจจยตาเป็นสิ่งที่ได้แล้วได้เลยได้สูงสุดไม่กลับกำเริบไม่มีอะไรมาหักล้างได้อสังหิรังไม่มีอะไรมาหักล้างได้ไม่มีอะไรมาทำให้เปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าสอนยิ่งอย่างนี้นี่ทำดูได้สำเร็จชนิดสมบูรณ์เที่ยงแท้มั่นคงเพราะพูดกันปนๆกันอยู่ขนาดนี้ว่าสิ่งที่เที่ยงแท้เป็นนิจจังนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธกลับกันสิ่งที่เที่ยงแท้ที่สุดโดยเฉพาะปรมัตถ์ทำให้เที่ยงแท้ได้เป็นนิจจังทุวังสัสสตังสัสสตะก็ถือว่าไม่ใช่พุทธแต่ของพุทธก็มีสัสสตะนิจจังถือว่าไม่ใช่พุทธแต่ของพุทธก็มีนิจจังเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้เองโดยตนเองจนกระทั่งมีสิ่งนี้เองเป็นนิจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอกุปปังอสังกุปปังไม่กลับกำเริบเป็นอย่างนี้ได้แล้วได้เลยนี่เป็นวิชาของพุทธเพราะวิชาที่ยังไม่เข้าข่ายโพธิปักขิยธรรมไม่เข้าข่ายทฤษฎีสัมมาทิฏฐิของพุทธยังไม่ถาวรเป็นอุปัติเทพได้สร้างให้เป็นรูปฌานอรูปฌานสามารถกดข่มข้ามชาติยังได้เลยหลายๆชาติยังได้เลยสามารถกดข่มกิเลสนิวรณ์เอาไว้ไม่กิเลสนิวรณ์ขึ้นมาทำงานได้เป็นชาติชาติข้ามชาติไปอีกยังได้เลยแต่ไม่ได้ทำลายเหตุที่แท้ไม่ได้เลาะหัวใจไม่ได้เห็นแจ้งเห็นจริงเลยว่ากิเลสเป็นตัวอย่างนี้อย่างนี้อาตมาก็ทำแต่มือนี่นะคนฟังเทปนี่ไม่รู้เรื่องว่าอาตมาพูดไปบรรยายไปแล้วทำมือทำไม้ไปนะจับตัวมันเป็นอย่างนี้อย่างไรก็แล้วแต่ตัวยิ่งกว่าอมีบ้ายิ่งกว่าไวรัสยังไงก็ตามใจมันเถอะไอ้เบี้ยวๆบิดๆตรงๆกลมๆรูปร่างมันไม่มีรูปร่างเราทำสมมุติขึ้นมาให้ดูเท่านั้นคือจับตัวมันมั่นจับมั่นขั้นตายแล้วก็ทำลายมันจนลีลาของมันหมดลีลาหมดบทบาทหมดกิริยาโดยภาษาธรรมะท่านก็เรียกหมดกิริยาหมดกรรมหมดกิริยาไม่มีกิริยาใดๆอีกเลยนอกจากหมดกิริยาแล้วนอกจากหมดกิริยาถ้าเป็นปรินิพพานดับรอบแล้วนี่หมดทั้งวาระหมดทั้งสถานที่แหล่งแห่งที่เรียกว่าหมดทั้งสเปซหมดทั้งไทม์หมดทั้งแอคชั่นหมดทั้งกิริยาหมดเกลี้ยงเลยถ้าปรินิพพานจะหมดเกลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นไม่เหลือถ้าปรินิพพานไม่เหลือทั้งเวลาในสิ่งนี้จิตวิญญาณอันนี้จะเอาเวลามานับไม่มีแล้วอันนี้ไม่อยู่ในเวลาในเวลาไม่มีอันนี้จะทำเป็นสภาพเป็นความว่างก็ยังไม่มีเลยสเปซเป็นสถานที่สเปซก็เรียกว่าสถานที่ด้วยไม่มีทั้งสถานที่ไม่มีทั้งความว่างไม่มีอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นกิริยาก็ยังไม่มีเลยศูนย์ถ้าปรินิพพานนะแต่ถ้ายังแค่นิพพานยังไม่ปรินิพพานพระอรหันต์เป็นต้นยังไม่ตายยังไม่ตายนี่ยอมรับแหละพระอรหันต์ที่บรรลุนิพพานแล้วสมบูรณ์แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นวิสุทธิเทพแล้วเป็นเทวดาที่มีจิตสะอาดบริสุทธิ์เพราะฆ่าเหตุที่เลวที่ชั่วกิเลสตัณหาอุปาทานนี้ดับสิ้นอาสวะถอนหมดเกลี้ยงไม่เหลือแล้วเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์เป็นๆอยู่เนี่ยท่านมีนิพพานแล้วถ้าเป็นสัพพติเสสนิพพานคือนิพพานแต่ยังเหลือขันธ์5ขันธ์5ก็บริสุทธิ์นะรูปบริสุทธิ์เวทนาบริสุทธิ์สัญญาบริสุทธิ์สังขารบริสุทธิ์วิญญาณก็บริสุทธิ์ท่านยังไม่ตายเนี่ยเรารู้ชัดว่าท่านยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นจะบอกว่ากินเนื้อที่ไหมมีกินสเปซกินเวลากินกาละไหมกินยังเป็นเวลายาวนานไปได้อีกมีกิริยาไหมแน่นอนเป็นพระอรหันต์ก็มีกิริยาแต่เป็นกุศลเป็นกุศลกรรมเป็นกิริยาที่เป็นกุศลทำประโยชน์คุณค่าสร้างสิ่งที่ดีที่งามเท่านั้นตายแล้วถ้ายังไม่วางยังไม่ปล่อยเสด็จยังไม่ดับภพจบชาติก็ยังวนเวียนในภพในชาติได้อีกอันนี้อาตมาอธิบายเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเป็นเถรวาทเนี่ยโอ้ยเขานี่นักหนาพระอรหันต์ตายแล้วเกิดได้อีกเนี่ยว่า ขาเอาอาตมาจะเอาอาตมาตายดีแต่ว่าในพระไตรปิฎกยังมีพระไตรปิฎกที่ยืนยันเอาไว้ว่าอย่าไปกล่าวว่าพระขีณาสพในนั้นท่านใช้คำว่าขีณาสพคำว่าขีณาสพนี่คือผู้ที่หมดอาสวะแล้วขีณาสพก็คือสิ้นขีณะคือดับสิ้นหมดสิ้นอาสวะขีณาสวะขีณาสพไม่มีละไม่มีอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์ลูกเดียวขีณาสพนี่เป็นอื่นไม่ได้เป็นพระเสขะไม่ได้ต้องเป็นพระอาเสขะเท่านั้นเป็นการสร้างโพธิสัตว์ที่จะไปหาพระพุทธเจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องโพธิสัตว์นะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเนาะไอ้เรื่องที่มีพระสูตรนี่ต้องเรียกว่าเคราะห์โอ้ยต้องเรียกว่าโชคนะต้องเรียกว่าโชคดีโชคดีที่ยังในพระไตรปิฎกของเถรวาทยังมีสูตรที่ว่านี้อยู่นะสูตรที่ว่าอย่าไปกล่าวว่าพระกีณาสพตายแล้วศูนย์ตายแล้วพินาศตายแล้วต้องไม่เกิดอีกมีสามคำหนึ่งตายแล้วศูนย์สองตายแล้วพินาศสามตายแล้วไม่เกิดอีกอะไรเงี้ยอย่าไปพูดนะยังมีสูตรนี้ก็ยังค่อยยังชั่วถือว่าโชคโชคกับเคราะห์มันต่างกันนะโชคในหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่จะได้ดีแต่มันไม่ได้ดีก็เรียกว่าโชคร้ายแต่ถ้ามันได้ดีเรียกว่าโชคดีส่วนถ้าเคราะห์นี่ถือว่ามันจะไปชั่วมันจะไปเลวมันจะไปเสียหายเคราะห์ดีนะนี่รถไม่ชนอย่างนี้จะใช้ได้บอกว่าโชคดีนะรถไม่ชนอ๋อรถชนนี่โชคดีเหรอแต่รถชนนี่ตายเนี่ยไม่ตายก็บาดเจ็บมันดีไม่ดีพิการนะมันไม่ใช่โชคถ้าชนรถไม่ชนนี่ต้องใช้ว่าเคราะห์อย่าไปเรียกว่าไม่โชคดีนะรถไม่ชนไม่ใช่ต้องเรียกว่าเคราะห์ดีนะที่รถไม่ชนเหมือนคำว่าโชคกับเคราะห์เนี่ยยังใช้กันไม่ค่อยถูกนะสับสนอยู่เรื่อยเลยไอ้สิ่งที่เรียกว่าโชคก็ไม่เรียกว่าเคราะห์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าเคราะห์ก็ไม่เรียกว่าโชคอะไรเงี้ยอันนี้ก็ให้ความรู้นิดหน่อยนะเพราะงั้นในการเกิดในอุปัตติเทพเนี่ยซึ่งจริงๆบอกแล้วว่าเทพเทวดา3อย่างสมมุติเทพก็ดีอุปัตติเทพก็ดีหรือวิสุทธิเทพก็ดีก็ของเก่าศีล5อย่างนี้เป็นต้นของเก่าพุทธเจ้าก็เอาของเก่ามาอธิบายใหม่มาเสริมความรู้ของท่านขึ้นเพราะความรู้ของเขาเป็นก็เป็นเถอะอุบัติเทพคือเทวดาจะเป็นเทวดาอย่างที่ว่าแล้วเทวดาจตุมหาราชิกาหมายถึงเทวดาที่มีอำนาจมีฤทธิ์ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยังไงโอ้ยิ่งใหญ่ทั้ง4ทิศเลยจตุมหาราชิกานี่หมายความว่าโอ้นี่เทวดาประจำทิศอุดรนี่เทวดาเขามีชื่ออีกนะเรียกนะอะไรอาตมาก็จำไม่หวาดไม่ไหวชื่อเทวดาประจำทิศเขาก็มีอีกนะทิศทั้งสี่ว่างั้นจตุนิสีสรุปแล้วก็คือว่าเทวดาที่ใหญ่ประจำถิ่นว่างั้นเถอะคุณเองคุณจะใหญ่ถิ่นไหนคุณก็เป็นเทวดาได้คือสร้างให้เก่งสร้างให้ดีอาตมาเป็นเทวดาอยู่ในถิ่นอโศกไปถิ่นเทรสมาคมไม่ใหญ่ไปธรรมกายก็ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่อยู่ในถิ่นนี้เราก็ถิ่นนี้แต่ถ้า4ทิศนี่หมายความว่าใหญ่ได้ทุกทิศนะใหญ่ได้ทุกทิศอาตมาไม่เป็นเทวดาใหญ่ทุกทิศเทวดาแค่นี้ส่วนดาวดึงนั้นหมายความว่าเป็นอย่างซ้อนลงไปอันนั้นหมายถึงความเป็นทั้งหมดเป็นเทวดาที่ใหญ่จตุมหาใหญ่มหาราชใหญ่เป็นใหญ่ไปคำรวมทีนี้ย่อยซอยลงมาดาวตาวติงสะเนี่ยดาวดึงเนี่ยแปลว่าเป็นเฉพาะอย่างนั้นอย่างนั้นเฉพาะอย่างคุณใหญ่ในเรื่องไหนนะอาตมาเป็นเทวดาใหญ่ในเรื่องของศาสนาในเรื่องของพุทธใหญ่ในเรื่องของศาสนีปาฏิหาริย์อาตมาไม่ใหญ่ในเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ใหญ่ในเรื่องของอเทศนาปาฏิหาริย์ไม่ใหญ่ในเรื่องของการเมืองไม่ใหญ่ในเรื่องของเอาละโลกไปเลยก็ได้ไม่ใหญ่ในเรื่องพวกอย่างนั้นหรอกนะเป็นลักษณะอย่างๆนะมีอาการอย่างไรก็แล้วแต่อาการ32คุณใหญ่ถึงขั้น33ก็ตามตาวติงสับแปลว่า33ด้วยนะคุณใหญ่เป็นอย่างอาการอย่างไรอย่างใดใหญ่ส่วนยามะดาวดึงยามะนั่นคือเวลาเป็นเทวดาได้2นาทีเป็นเทวดาได้ชั่วโมงหนึ่งยามะเป็นเทวดาได้แหมหลายปีตกจากเทวดาซะเสื่อมซะ นะหรือเทวดาได้ถาวรเป็นเทวทาได้ถาวรคือกาละยามะในแปลว่ากาละส่วนดุสิตนะดุสิตดุสิตาในแปลว่าชอบใจพอใจนะเพราะฉะนั้นก็คุณจะพอใจในอะไรก็คงควรจะพอใจเป็นมหาราชก็พอใจเนาะมันยิ่งมันใหญ่เถอะหรือจะได้คุณภาพขึ้นมาเป็นตาวติงสะก็เอาและให้ได้กาละเวลาที่ยาวนานก็ดีคุณทำให้ครบตาวติงสะเอ้ยรุสิตาเพราะฉะนั้นทำได้อย่างน่าพอใจทำได้อย่างมีอะไรที่ควรจะได้ควรจะเป็นได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งปริมาณได้ทั้งกาละเวลาได้มาเป็นสมรรถนะพรั่งพร้อมก็ดีเท่าไรก็เท่านั้นตามความเป็นจริงดาวตาวติงสะทีนี้เลยไปกว่าเทวดา4เทวดาที่5นิมมานรดีแปลว่าสร้างแปลว่านิมิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณเก่งไปทั้งเป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่ทั้งคุณภาพก็ยิ่งใหญ่เวลาก็ดีเก่งไปเรื่อยๆตามที่เป็นเทวดาวดิงดาวดุสิตาเก่งไปมากๆๆๆคุณก็สามารถที่จะมันมีรังสีมีสามารถที่จะมีอำนาจที่จะสร้างที่จะบันดาลนิรมิตแปลว่าบันดาลก็ได้นิมิตแปลว่าเนรมิตน่ะสร้างสามารถที่จะทำอะไรได้เด็ดขาดได้จริงจังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรียกว่านิมมานรดีนี่คืออาตมาอธิบายธรรมาธิฐานให้ฟังไปจำแทบปุคลาธิฐานเป็นตัวเป็นตนเป็นวาดรูปเลยนะแม่เทวดาดาวดึงเป็นอย่างนี้เทวดายามาเป็นอย่างนี้เทวดาดุสิตดาเป็นอย่างนี้อะไรวาดใหญ่เลยส่วนนิมมานรดีหรือปรนิมิตวัสวัตตีก็หมายความว่าก็เหมือนนิมิตนี่แหละนิมิตนิมานเนี่ยสร้างมีอำนาจอื่นปรมาช่วยสร้างมาสร้างให้อื่นสร้างได้หลากหลายสร้างได้มากมีอันอื่นมีบริวารมีใครต่อใครช่วยสร้างเยอะแยะเหมือนอย่างอาตมาตอนนี้ถ้าจะว่าเป็นเทวดาปรนิมานปรนิมิตวสวัตตีก็มีบ้างมีบริวารช่วยสร้างช่วยบันดาลช่วยกระทำโดยตรงอาตมาก็มีสามารถเนรมิตหรือนิมิตนิมมานรดีนิมิตสามารถสร้างเหมือนกันตัวเองก็สามารถสร้างเพราะมีสิ่งที่เป็นที่มีแล้วมีคุณภาพมีคุณธรรมมีคุณความสามารถมีสมรรถนะแล้วนี่เป็นการอธิบายอย่างพุทธถ้าไม่อธิบายอย่างพุทธก็เป็นตัวเป็นตนเทวดาจตุมหาราชิกาก็ถืออาวุธอะไรบ้างนะเฝ้าอยู่ในมุมนี้เทวดาทิศเหนือเทวดาทิศใต้เทวดาตะวันออกตะวันตกก็ถืออาวุธไว้ก็เป็นปุคลาธิฐานไปแล้วจะไปทำอะไรล่ะถือเครื่องเทวดาของพุทธไม่ต้องถือหอกถือง้าวหรอกแค่ปากหอกก็เจ็บแสบนักหนาแล้วไม่ต้องไปถือง้าวถือกระบองไม่ต้องไปถืออาวุธหรอกแค่ปากเป็นอาวุธหรือความรู้เป็นอาวุธศาสตร์นี่แปลว่าอาวุธศาสตร์นี่แปลว่าความรู้แม้มีศาสตร์นี่ก็พอแล้วมีศาสตร์ที่เป็นความรู้ไม่ต้องไปถือไม่ต้องไปเป็นอุปกรณ์อาวุธทิ่มแทงอาวุธที่ฆ่าแกงอาวุธทำร้ายไม่ต้องของพุทธเราวางศัตรูวางอาวุธแต่ไม่วางความรู้นะวางศัตรูไม่วางความรู้ความรู้ไม่วางความรู้เอามาใช้เป็นอาวุธเป็นศัตรูอาวุธนะเป็นอาวุธทางความรู้นะมาใช้นะเพราะศาสนาพุทธจะรู้ละเอียดละออไปอย่างนี้เมื่อจะเป็นอุบัติเทพพระพุทธเจ้าถึงอธิบายความอุบัตินี้เป็นนามธรรมอธิบายความเกิดชนิดที่ไม่ใช่เกิดอย่างไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงเกิดอย่างโยนิโสมนสิการเกิดอย่างลงไปถึงที่เกิดอย่างมีระเบียบเกิดอย่างมีความรู้มีความฉลาดมีความสุขุมมีเหตุมีปัจจัยมีพื้นฐานตลอดสายอย่างสัมมาแปลว่าตลอดสายสัมมาแปลว่านั่นอย่างสัมมาอย่างโยนิโสนะโดยความถูกต้องอย่างถูกต้องมนสิการทำใจเป็นทำที่ใจมนสิแปลว่าที่ใจหรือแปลว่าในใจมนสิการะแปลว่ากระทำ การะนี่แปลว่าการแปลว่างานแปลว่ากระทำทำที่ใจมนสิที่ใจที่ในใจของเราให้ได้เพราะฉะนั้นคุณมีความรู้มีความสามารถรู้จักใจแล้วก็เรียนรู้วิเคราะห์ใจไปตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางมันไปทำจนกระทั่งไปถึงที่สุดถึงพื้นถึงรากถึงมูลมูลละถึงมูลถึงรากถอนกิเลสถึงมูลทำให้ถึงแก่นถึงรากนี่เรียกว่าศาสนาพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดละอองนี้เพราะฉะนั้นในการเป็นอุบัติเทพชนิดที่ไม่ชัดเจนไม่มีระเบียบไม่ถึงที่สุดไม่ถึงรากไม่เป็นโยนิโสไม่เป็นมนสิการอย่างรู้มีญาณอ่านรู้เลยมีวิชาอ่านรู้เลยท่านจึงไม่ยอมรับนะเพราะงั้นจะมีศาสดามีอาจารย์มีอะไรอะไรมาสอนวิธีทำจิตเหมือนกันสะกดจิตทำจิตอย่างงนงี้แต่ไม่ได้ไปเรียนรู้จิตศาสนาพุทธเจ้าท่านรู้ทั้งจิตรู้ทั้งภพชาตินะศาสนาพุทธเจ้านั้นเรียนรู้จิตและจิตอาศัยภพศพคือแดนอยู่แดนที่อยู่จิตนั่นคือตัวสภาพของพลังงานชนิดหนึ่งที่อยู่แม้แต่ภพก็ให้รู้ว่าเราเข้าไปอยู่ในภพอย่างไรอยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพอยู่ในอรูปภพนะหรือแม้ที่สุดเราไม่ยึดติดภพแต่เราทำให้สู่ภพได้แต่เราไม่ยึดอย่างศาสนาที่สะกดจิตเนี่ยทำตัวเองเข้าไปสู่รูปภพสะกดจิตเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในภวังค์แล้วก็ไปทำอาการอยู่ทั้งในภพไม่ได้สลายภพโดยเฉพาะไม่ได้สลายสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีจนกระทั่งถึงขั้นเห็นความจริงพระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านว่าท่านตรัสรู้แล้วว่าท่านเห็นความจริงความจริงที่สูงสุดก็คือท่านตรัสรู้แล้วว่าอ๋อจิตนี่มันไม่ใช่สิ่งเป็นตัวตนอนัตตาวิญญาณังอนัตตาถ้าว่าจิตวิญญาณนี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนทำไมท่านตรัสอย่างนั้นท่านตรัสเพราะท่านได้พิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วเมื่อจิตมันมียางเหนียวเรียกว่ากิเลสตัณหามันก็ยางเหนียวมันก็ทำให้เกาะกลุ่มเหนียวแน่นตีไม่แตกพระพุทธเจ้าก็มาสลายยางเหนียวสลายกิเลสตัณหาอุปทานที่มันยึดมันเกาะอุปทานมันยึดมันเกาะสลายยางเหนียวออกจนกระทั่งหมดความเป็นยางเหนียวหมดตัณหาหมดอุปาทานหมดยางเหนียวยึดเกาะแล้วหมดจริงๆรู้ว่ากิเลสคืออะไรตัณหาคืออะไรอุปทานคืออย่างไรยางเหนียวอย่างยี่ห้อดียี่ห้อไม่ดียี่ห้อเลวชนิดหยาบกลางละเอียดท่านรู้จักหมดรู้จักกิเลสอย่างหยาบกลางละเอียดวิติกมกิเลสปริยุทธากิเลสอนุสัยกิเลสหรืออาสวะกิเลสรู้จักครบถ้วนจนกระทั่งล้างกิเลสทำลายยางเหนียวจนหมดยางเหนียวออกแล้วจริงๆจะรู้ว่าอ๋อจิตวิญญาณมันอยู่ได้เพราะยางเหนียวเมื่อไม่มียางเหนียวแล้วก็ไม่มีอะไรเกาะกลุ่มท่านถึงเห็นความจริงว่าวิญญาณังอนัตตาเพราะท่านได้พิสูจน์ความสะอาดนี้จากยางเหนียวจากกิเลสตัณหาอุปทานไปหมดแล้วท่านล้างจริงๆท่านล้างชนิดรู้จักตัวตนของกิเลสตัณหาอุปทานอย่างละเอียดหมดเลยจากกลางละเอียดรู้ทุกอย่างแม้แต่อย่างยักษ์อย่างใหญ่อย่างกลางอย่างบรรจุซองอย่างละอองธุลีรู้เกลี้ยงและก็ล้างจนหมดดับสิ้นไม่เหลือจึงเห็นชัดเจนโอ้จิตสะอาดจิตบริสุทธิ์จิตถ้าเราไปหลงแม้แต่แค่หลงยึดว่าเป็นเราไปสำคัญมั่นหมายไปมัญญติกำหนดสำคัญมั่นหมายว่าเออมันยังเป็นมะมังมะมะยังเป็นเรามันก็ยังเป็นเราได้เพราะฉะนั้นจิตเรานี่แค่วับว่าเออเรายังเอาไว้ไม่ยากบอกว่าเรายังไม่วางอ่ะเรายังไม่เลิกอ่ะเรายังไม่นิพพานเรายังไม่ปรินิพพานอ่ะเรายังไม่ดับสูญอ่ะไม่ยากการเกิดไม่ยากการดับศูนย์ยากจนกว่าคุณจะดับศูนย์เป็นอรหันต์เป็นพระอรหันต์คือผู้ที่มีวิชาจนถึงขั้นทำให้ศูนย์ได้จึงจะเป็นผู้ที่ ศูนย์ได้คนที่มาศึกษาไม่เป็นเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายไปเรียนลัดๆบอกว่าเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราก็เลยมาพิจารณาว่าเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราทั้งๆที่โอ้โหบ้านก็ของกูทรัพย์ก็ของกูเมียของกูลูกของกูทองเท่าหัวของกูเลยทองเท่าหนวดกุ้งก็ยังของกูเลยอย่าว่าทองเท่าหัวเลยของกูอย่างนั้นยังไม่รู้จักเลยขนาดโอราริกะอัตตาขนาดนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเรายึดมโนมยอัตตาอัตตาที่ไปยึดเอาอย่างนั้นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ยังยึดเอาเป็นความสุขยึดเอาเป็นความดีก็ตามก็ยังยึดอยู่เป็นเราเป็นมโนมยอัตตามั่งเป็นอรูปอัตตามั่งก็ยังไม่รู้แจ้งรู้จริงว่าอาการมันเกิดแล้วนะในใจมันเป็นอัตตาแล้วมันยึดแล้วมันเป็นตัวเราแล้วยังไม่ได้ล้างหมดศาสนาพระพุทธเจ้านั้นล้างไปตั้งแต่หยาบกลางละเอียดไปจนกระทั่งล้างจนหมดซะก่อนจึงจะเหลือขันธ์5ที่บริสุทธิ์เนื้อหนังบริสุทธิ์รูปนี้ร่างนี้คือเนื้อหนังบริสุทธิ์ที่มีดินน้ำลมไฟสังเคราะห์กันเอาไว้เกาะกลุ่มกันเอาไว้เป็นรูปมีเวทนาก็บริสุทธิ์แล้วความรู้สึกบริสุทธิ์แล้วไม่เสพไม่ติดสัญญาก็บริสุทธิ์สังขารก็บริสุทธิ์วิญญาณก็บริสุทธิ์แล้วจึงค่อยมาปล่อยวางสิ่งที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีอุปทานในขันธ์5ไม่ใช่ไปเอาทั้งขันธ์5ที่เคอะมีกิเลสอัตตาอะไรเต็มหมดแล้วค่อยมาบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราท่องไปเถิดคุณจะโมเมขนาดไหนมันก็ไม่เป็นขั้นตอนไม่เป็นลำดับเบื้องต้นทำกลางมันปลายมันไม่ถูกมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะวางให้ตายยังไงก็ขยับยามยังวางไม่ได้เลยเนี่ยจะมาวางให้หมดเลยทีเดียวโยนกระบี่เลยมันไม่เป็นขั้นตอนเบื้องต้นทำกลางมันปลายนะนี่เข้าใจให้ดีเพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติไม่ถูกลำดับไม่รู้เบื้องต้นทำกลางมันปลายนี่แหละสับสนมากวุ่นวายมากในสังคมทุกวันนี้ครูบาอาจารย์เรียนศีลสมาธิปัญญาก็บอกปัญญามาก่อนสมาธิมาก่อนค่อยศีลมันจะตามมาเองอะไรก็แล้วแต่วุ่นไปหมดเลยทั้งนั้นศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดเรียงไม่ลำดับมาแต่ไหนแต่ไหนบางคนก็เข้าใจผิดว่าปัญญานั่นคือมาก่อนศีลความจริงไม่ใช่ปัญญาทิฏฐิให้นำมาสมาธิทิฏฐิสมาธิทิฏฐิยังไม่ถึงขั้นปัญญาทิฏฐิเนี่ยจะว่าปัญญาก็เป็นตัวเริ่มต้นเท่านั้นเป็นความรู้ที่รู้เริ่มต้นยังไม่เรียกว่าปัญญาทีเดียวกว่าจะเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละก็จะต้องปฏิบัติเสริมมาโดยปฏิบัติมรรคองค์8เนี่ยเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของสัมมาทิฏฐิถึงมี6อย่างปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิยังมาอยู่ตรงนี้อีกเพราะสัมมาทิฏฐิตัวนี้กับสัมมาทิฏฐิตัวในมรรคองค์8ต้นองค์ธรรมอีกสัมมาทิฏฐิมาซ่อนอยู่นี่คือการพัฒนาสัมมาทิฏฐิตัวนี้จากมรรคคังคะองค์แห่งมรรคเพราะเรารู้จักมรรคองค์แห่งมรรคตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนยังสัมมาสมาธิรู้แล้วมาปฏิบัติพยายามโพชฌงค์ปฏิบัติโดยโพชฌงค์มีทั้งสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นองค์หนึ่งในองค์6เนี่ยเพราะตัวธรรมวิจัยเนี่ยคือจึงจะรู้แยกแยะละเอียดละออได้เพราะมีความรู้ที่ละเอียดละออแล้วปฏิบัติให้ตรงตามมรรคคังคะตามองค์แห่งมรรคปฏิบัติไปสั่งสงสังกัปปะเป็นสัมมาไปวาจาเป็นสัมมากัมมันตะเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมาสั่งสมเรื่อยๆจนสั่งสมเป็นสัมมาสมาธิแล้วเกิดสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเรื่อยๆทิฏฐิความเห็นก็จะเห็นของจริงเป็นปัญญาปัญญาคือการรู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจเท่านั้นก็ได้เพราะก็จะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเข้าใจลึกซึ้งขึ้นแล้วจากทิฏฐิที่เข้าใจลึกซึ้งกลายเป็นความจริงเห็นความจริงทดขึ้นมาเป็นปัญญาปัญญินทรีย์อินทรีย์ของปัญญากำลังของปัญญาความเป็นใหญ่ของปัญญาก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นมาเป็นปัญญินทรีย์เรื่อยๆปัญญาพละหรือปัญญาผลนั่นคือปัญญาสุดท้ายที่มีกำลังเต็มๆเพราะท่านแปลปัญญาพละว่าปัญญาผลก็ได้ท่านแปลเป็นตัวผลสุดท้ายส่วนอินทรีย์นี่ก็คือการเติบโตมาตามลำดับตามลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดก็ปัญญาพละปัญญาผลเป็นกำลังที่เต็มเพราะปัญญาจะเกิดตามการสั่งสมทิฏฐิมาแล้วก็มีเนื้อหาขึ้นมาสั่งสมไปเรื่อยๆ นะสิ่งเหล่านี้เป็นความเป็นสภาพปฏิสัมพันธ์หรือปฏิสัมพัทธ์เป็นการจะเรียกอะไรล่ะครับอาตมาก็ทำทั้งมือทั้งไม้นะทำทั้งสภาพให้ดูเป็นทั้งมือทั้งไม้อธิบายภาษาด้วยคือมันทำทวนไปทวนมาอนุโลมปฏิโลมแล้วมันก็จะเกิดการสังเคราะห์เกิดการอะไรเกิดบวกลบคูณหารผสมผสานเกิดผลเกิดการทำไปมีทั้งสังเคราะห์มีการทั้งวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็อะไรล่ะมีทั้งนั้นน่ะมีการกระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปสู่ความเจริญเพราะมันก็จะเกิดบทบาทการบวกลบคูณหารการทำปฏิกิริยาร่วมกันเกิดอะไรอะไรขึ้นมาเรียกว่าปฏิสังเคราะห์ปฏิสัมพัทธ์อะไรก็ได้นะมันก็เกิดสภาพขึ้นมาโดยนามธรรมมันเป็นการสังเคราะห์ทางนามธรรมทางจิตเพราะถ้าปฏิบัติถูกมีสภาพที่จริงเกิดขึ้นมาจริงนะมันก็จะเกิดสภาพเป็นมีได้อุปัตติเทพก็คือตัวกลางถ้ายังไม่มีหลักของทิฏฐิเป็นสัมมาของพระพุทธเจ้าปฏิบัติก็ถือว่าเป็นอุปัตติเทพโลกิยะเป็นเทพที่เกิดโดย1เกิดโดยธรรมชาติ2เกิดด้วยความพยายามภาคเพียรศึกษาก็ตามแต่ยังไม่มีทฤษฎีเอกของพระพุทธเจ้าที่เป็นโลกุตตรธรรมก็จึงไม่สามารถจะล้างกิเลสได้ถูกตัวถูกตนอย่างถาวรยั่งยืนมั่นคงแท้เพราะของพระพุทธเจ้านั้นล้างจนหมดตัวตนนั้นทําลายอย่างตายอย่างถูกตัวมันอย่างถูกตัวถูกตนมันตัวตนของกิเลสตัวเหตุของมันแท้ๆนี่จนหมดดับสิ้นดับจนแน่ใจดับจนตายไม่ฟื้นอสังคุปังตายไม่ฟื้นไม่กลับกำเริบอสังคุปังตายไม่มีฟื้นมั่นใจอย่างนั้นจริงๆจึงเรียกโลกุตตระเพราะฉะนั้นจะอุบัติอย่างโลกุตตระหรืออุบัติอย่างโลกิยะพอเข้าใจไหมอุบัติเทพมีได้สองในในพระไตรปิฎกท่านแสดงวิพัตเอาไว้ในพระไตรปิฎกท่านแสดงวิพัตเอาไว้แค่ว่าอุบัติเทพคือเทวดาจตุมหาราชิกาก็ดีดาวดึงก็ดียามาก็ดีดุสิตก็ดีเทวดาทั้งหกหรือพระพรหมหรือพระพรหมที่สูงกว่านั้นท่านว่าไว้อย่างนี้แค่นั้นเองนะทำไมในมาขยายวิเคราะห์ให้พวกคุณฟังอย่างที่อาตมาวิเคราะห์ให้ฟังหรอกคุณไปอ่านพระไตรปิฎกปุพพภูมิคุณก็ไม่ได้รู้เพิ่มเติมกว่านี้และคุณจะไปงงอยู่ด้วยไอ้เรื่องจตุมหาราชิกามันยังไงวะไอ้เทวดาดาวดึงยังไงวะเกจิอาจารย์ได้หลายคนก็อธิบายไปฟังก็เอาละไม่เป็นไรก็รู้ตามที่เกจิอาจารย์ที่มีภูมิท่านก็พยายามจะอธิบายอาจารย์ใดๆก็สามารถจะอธิบายได้เท่าที่ท่านมีภูมิแหละท่านก็อธิบายสู่กันฟังเราก็รู้ได้เท่านั้นเท่านี้ถ้าอธิบายผิดสิมันทำให้เสียหายอีกด้วยมันก็อาตมาต้องมาต้องขอมาแก้ถ้าอันไหนที่อธิบายผิดดีไม่ดีว่าไม่แก้ธรรมดาว่าเอาด้วยบ้างแหมทำให้เหน็ดเหนื่อยอาตมาก็เหนื่อยนะไม่ใช่มาตามแก้ตามล้างเนาะลำบากแล้วมันทำให้เสียหายคนก็เสียหายสังคมก็เสียหายในความปรารถนาดีในความมุ่งหมายที่จะดีนั้นคนเราก็พยายามกันก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนานะคนที่พยายามจะเป็นผู้รู้จะเป็นปราชญ์จะเป็นศาสดาจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่ที่ภาคเพียรให้รู้ความจริงให้รู้สิ่งที่ดีจริงๆแล้วก็นำมาเกื้อกูลเผยแพร่กัน แล้วก็เผยแพร่เกื้อกูลกันอย่ามาอำพรางนักอาตมาก็ถ้าจะว่าแล้วอาตมาก็ต้องพอหรือต่อว่าอยู่ว่าศาสนาพุทธนั้นมาสอนเพี้ยนสอนผิดกันตรงที่ว่าศาสนาพุทธผู้ที่บรรลุธรรมโลกุตระของพุทธเจ้าแล้วหรือเป็นอุตริมนุสธรรมเป็นธรรมะขั้นสูงแล้วอย่าเอามาเปิดเผยอย่าเอามาบอกกันอันนี้อาตมาก็ต้องว่าว่าทำให้ศาสนาเสื่อมทำให้ศาสนาถูกปิดบังถูกอำพรางก็คนที่บรรลุแล้วไม่ให้พูดไม่ให้บอกไม่อธิบายไม่ให้ยืนยันว่าเป็นว่ามีขนาดที่ยืนยันว่าเป็นว่ามีนี่เรายังต้องพิสูจน์ตามพิสูจน์เลยแล้วคนมายืนยันไม่ได้บอกไม่ได้เ ใครเป็นอริยะใครเป็นอรหันต์เนี่ยจะไปบอกใครเจ้านะบอกไม่ได้นะขนาดบอกแล้วยังไม่ค่อยจะรู้เลยอาตมาบอกว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์นี่รู้ที่ไหนอาตมาเคยพูดที่ซ้ำไปผู้ที่ถามอาตมาเนี่ยอาตมาเคยบอกตรงๆอยู่จริงๆเลยนี่เคยบอกเคยพูดตรงๆเลยใช้ภาษาตรงๆเลยไม่เหนียมไม่อายอะไร คือเจ้าคุณสี สีอะไรอาตมาสีวราพรหรืออะไรเนี่ยนะฮะไม่ใช่สีวราพรมั้งที่ตายไปแล้วอ่ะตายไปหัวจิ้มขี้โคลนหัวทิ่มเข้าไปในโคลนรถคว่ำตกแล้วกระเด็นลงไปหัวจิ้มขี้โคลนตายคนไปเอาขึ้นมาหัวจิ้มขี้โคลนขึ้นมาตายสมุดไปสัญญากันคนละคนอาตมาสัญญาพระศรีวราพรอ่ะคุณมันจะศรีวราพรตอนนั้นจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดอาตมาจาริกไปที่โคราชไปแล้วท่านก็สั่งส่งเลขาของท่านมาสัมภาษณ์อาตมาสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ไปรายงานท่านก็ให้อาตมาไปพบนะขึ้นไปที่บนอำเภอนั่นนะท่านก็เข้าไปในห้องในอำเภอเลยนะเอาตำรวจมาด้วยนะพี่พุ่มกับร้อยโทพันเอกหรือพันโทหรือพันเอกจำไม่แม่นตำรวจมาพร้อมเลยนะมีตำรวจมาเสร็จเลยหมายจะมาจับเลยมั้งเอาตำรวจมาด้วยนะตำรวจมาเสร็จแล้วพุ่มกับตอนนั้นเป็นพุ่มกับที่จังหวัดโคราชตอนนั้นพุ่มกับยังไม่มากหรอกจังพุ่มกับพันโทหรือพันเอกพุ่มกับยังไม่ถึงพันเอกมั้งเดี๋ยวนี้พุ่มกับเป็นพันเอกแต่ก่อนนี้พันโทพุ่มกับนี่แต่ก่อนพันโทหรือมันพันโทจำไม่แม่นนะเสร็จแล้วท่านก็ถามอาตมาว่าเอาอะไรมาสอนอาตมาว่าเอาธรรมะธรรมะอะไรธรรมะที่รู้เองอาตมาว่างั้นนะโอ้ท่านขึ้นใหญ่คงจะโกรธหน้าดูเลยอาตมาใช้คำนี้คงจะโกรธหน้าดูอาตมาธรรมะที่รู้เองเพราะอาตมาไม่มีครูบาอาจารย์ใช่ไหมอาตมาก็พูดอย่างนั้นนะธรรมะอะไรก็ธรรมะที่มาสอนให้มันรู้โสดาสกิทาอนาคาอะไรกันในที่อาตมาก็ว่างั้นท่านบอกอ๋อโสดาสกิทาอนาคาด้วยเหรอท่านว่างั้นแล้วคุณเนี่ยมันรู้โสดาอะไรแล้วเหรอบอกมันรู้อาตมาก็บอกได้ไหมว่ามันรู้ถึงไหนแล้วว่างั้นอ้าวโดนถามอาตมาก็ต้องบรรลือสีหนาถบ้างนี่เนาะพระเจ้าท่านให้บรรลือสีหนาถนะทำไมบอกว่าต้องบรรลุโดยการมีการมังกุเนียมเนียมไม่อายไม่ท่านไม่ให้มังกุนะท่านสอนไว้หมดนะอภินาหะปัจจเวกท่านก็สอนไว้ต้องใครผู้ใดถามใช่ไหมสัพพรหมจรรย์ถามแล้วก็ต้องตอบได้คำว่าสัพพรหมจรรย์นี่ก็เถอะเนี่ยย้อนแย้งกันท่านคุณพระธรรมปิฎกท่านบอกสัพพรหมจรรย์นี่หมายถึงนักบวชบอกโธ่ไม่ใช่สัพพรหมจรรย์คือผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนแหละฆราวาสด้วยซึ่งมันมีในเยอะเลยอ้างอิงทีหลังท่านก็ไม่กล้าเถียงหมอวีรพงษ์เขียนในหนังสืออะไรนะบรรยายกอ้างในพระไตรปิฎกมาท่านก็ไม่เถียงแล้วไอ้เรื่องสัพพรหมจรรย์ไม่ได้หมายเอาพระหรือภิกษุเท่านั้นสัพพรหมจรรย์เนี่ยเมื่อสัพพรหมจรรย์หรือเพื่อนพรหมจรรย์นี่มาถามแล้วจะต้องตอบได้ไม่มังกุไม่เก้อไม่เขินเขาเรียกไปแปลว่าเก้อยากเลยนะคือมันไม่ลำบากแล้วก็ไม่เก้อเขินเขินนะตอบได้โดยไม่ต้องยากมันไม่ยากจริงๆเนี่ยอาตมาตอบได้ไม่ยากแต่ก็ไม่เก้อไม่เขินอะไรมาตอบได้อาตมาก็บอกว่าถ้าอย่างท่านเนี่ยบอกได้เลยว่าอย่างโสดาสกิทานี่ผมผ่านแล้วอาตมาตอบสำนวนนี้จริงๆตอบแค่นี้อาตมาตอบแค่นี้โสดาสกิทานี่ผมผ่านแล้วตอบแค่นี้นะอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็ตอบท่านก็โอ้โหอวดอุตริมนุสธรรมนี่ปาราชิกแล้วอะไรใส่ใหญ่เลยนั่นน่ะเป็นเรื่องตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่ยก็เรื่องยาวนะไปสร้างหนังได้หลายตอนจริงๆสร้างหนังได้หลายตอนนะก็น่าสงสารอาตมาก็บอกโอ้ถ้าไม่บอกขนาดบอกแล้วยังไม่พยายามจะมารู้แล้วพยายามที่จะมาศึกษาค้นคว้าพิสูจน์ก็ศาสนาพระเจ้าท่านเอหิปัสสิโกถ้าท้าให้มาพิสูจน์ถ้าเมื่ออาตมาว่าอาตมาเป็นโสดาสกิทาคุณก็มาพิสูจน์สิพิสูจน์ให้ได้ว่าอาตมาเป็นจริงไหมมีจริงไหมภูมิธรรมนั้นคุณธรรมนั้นมีไหมก็มาพิสูจน์พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าศาสนาของท่านท้าทายให้พิสูจน์เชิญให้มาดูได้มีของจริงหรือไม่มีของจริงก็มาดูสิมาพิสูจน์กันจะมีภูมิสามารถที่จะดูกันได้ไหมล่ะจะตรวจสอบได้ไหมล่ะจะสามารถตรวจสอบได้ก็เชิญก็ยินดีให้ตรวจสอบนะเมื่อมาปกปิดมาอำพรางความไม่รู้ก็เลยยิ่งถูก ถูกอำพรางไปเรื่อยเมื่อถูกอำพรางไปเรื่อยความไม่จริงก็ขึ้นมาทดแทนความจริงก็ถูกเก็บถูกปกถูกปิดถูกครอบถูกงำถูกกดถูกปิดทับไว้ความไม่จริงก็โผล่ไว้เยอะมันจึงเกิดเพี้ยนเพราะศาสนาพุทธทุกวันนี้กลายเป็นศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามันไปกลายเป็นกลองอาณากะซึ่งตรัสไว้ว่าในอนาคตเนี่ยศาสนาจะเป็นกลองอาณากะกลองนะอาณากะคืออะไรกลองอาณากะคือกลองที่ชื่อว่าอาณากะของชาวอาณากะเขาสร้างขึ้นมากลองนี้มีเนื้อไม้ดีมีหนังดีพอใช้ไปกลองก็เกิดไม้ก็เกิดปริเกิดริเกิดแตกก็หา ชีวิตของพวกเราหรือว่าชีวิตของคนเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นคนอ้าวจริงนะพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นคนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ได้แสวงหาเป็นคนที่ได้ติดตามชีวิตมาไม่รู้กี่ชาตินะติดตามชีวิตเพื่อที่จะให้รู้ว่าชีวิตคนนี่คืออะไรเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วจะเอาอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของการเป็นคนพระเจ้านี่เป็นคนที่ติดตามชีวิตอย่างนั้นในวันที่ท่านจะตรัสรู้ท่านก็ทบทวนท่านมีบุพเพนิวาสานุสติญาณมีการระลึกย้อนชาติได้บุพเพนิวาสานุสติญาณมีญาณในการย้อนระลึกชาติไปชาติที่แล้วมา2ชาติชาติที่แล้วมา3ชาติท่านเกิดเป็นใครเกิดเป็นอะไรเกิดมาแล้วในชีวิตนั้นได้ทำอะไรเกิดมาได้ดีเกิดมาตกยากเกิดมาเป็นขอทานก็มีเกิดมาเป็นคนกระจอกเกิดมาเป็นคนดีเกิดมาเป็นคนเจริญเกิดมาเป็นคนรวยเกิดมาเป็นกษัตริย์เกิดมาเป็นนักรบเกิดมาเป็นหมูเป็นหมาอะไรท่านก็เกิดมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่ท่านก็ระลึกชาติย้อนชาติไปร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติหลายแสนชาติซึ่งเป็นความจริงที่ท่านได้ติดตามย้อนดูในวันที่ท่านจะตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพวันวิสาขบูชานั่นน่ะท่านทบทวนคนเข้าใจผิดว่าศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งสมาธิตรงนั้นนั่งที่ใต้ต้นโพนั่งแล้วก็ทำจิตเป็นฌานแล้วก็ทำจิตเป็นวิมุตแล้วก็โอ้ระวิมุตเพราะว่าได้สะกดจิตไปแล้วก็โล่งว่างหมดกิเลสอะไรนั่นที่จริงไม่ใช่หรอกคนเข้าใจผิดเดาเอาทั้งนั้นน่ะเดาว่าท่านเองท่านบำเพ็ญแบบนั่งสมาธิหลับตาเงี้ยแล้วถึงกิเลสขาดมันไม่ใช่ถ้าอ่านดีๆในประวัติพุทธเจ้าใครเคยเรียนมาจะรู้ที่บนแอรุ่นนี้นี่มีปริญญามั้ยมีปริญญาได้บวชมาเป็นปริญญามีไหมยกมือสิมีไหมใครเป็นปริญญาไม่มีปริญญาเลยเหรอโอ้ไม่มีปริญญาเลยเคยบวชหลายปีแต่ไม่ได้ปริญญามีไหมเคยบวชหลายปีแต่ไม่ได้เป็นปริญญามีคนหนึ่งเคยบวชหลายปีแต่ไม่เป็นปริญญารุ่นที่แล้วมีปริญญาคนหนึ่งรุ่นนี้ไม่มีปริญญาเลยเนาะอ้าวไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ฟังเพราะเราก็เป็นพุทธเป็นชาวพุทธนะรุ่นนี้มีไม่ใช่พุทธอยู่บ้างนะรุ่นที่แล้วมีพุทธหมด 100% นะการศึกษาที่ศึกษามาคนศึกษากันมาตามประวัติพระพุทธเจ้านั่นกันศึกษามาผิดที่จริงพระพุทธเจ้าท่าน6ปีนะ6ปีที่ท่านไปออกไปบวช6ปีนั่นน่ะก็ไปปฏิบัติผิดหมดนั่นแหละถ้าใครไปปฏิบัติตามในที่พระพุทธเจ้าตามประวัติใน6ปีที่ท่านไปทำอย่างงั้นไปทำอย่างงี้ไปทำอย่างงี้จนสุดท้ายมานั่งทรมานตนสุดเลยไปปฏิบัติอย่างฤาษีชีไพรอะไรต่างๆอยู่ในป่าทั้งหมดนั่นน่ะ 6ปีอยู่ในป่านั่นน่ะถ้าใครไปปฏิบัติตามระบบตามวิธีที่พุทธเจ้าปฏิบัติ6ปีนั้นผิดหมดนั่นไม่ใช่มรรคองค์8เลยนั่นเป็นการปฏิบัติอย่างฤาษีทั้งหมดอยู่ในป่านั้นเพราะฉะนั้น6ปีถ้าใครไปบอกว่าอันไหนจะปฏิบัติตามพุทธเจ้าแบบที่ท่านทำที่6ปีนี่นะคนนั้นไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมศูนย์เลยนะแต่คนก็ไม่เข้าใจนึกว่านั่นคือทางปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างพุทธเจ้าก็รู้อยู่นะว่ามันไม่ใช่แม้แต่ไปทรมานตนอย่างง้นอย่างนี้ทำยังไงก็แล้วแต่แบบฤาษีทั้งหมดนะไปนั่งทรมานอย่างโน้นอย่างนี้ต้องกินข้าวน้อยจนกระทั่งไม่กินเลยหรือว่าไปนั่งนอนให้บนไอ้นนท์ไอ้นี่กินอุจจาระตั้งแต่กินไปจนกระทั่งไม่กินข้าวกินแต่อุจจาระจนกระทั่งถ่ายออกมาแล้วจนกระทั่งอุจจาระมันหมดจนกระทั่งเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงเหลือเรากินจนกระทั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ปฏิบัติต่างๆนานาสารพัดนะ กดดันอย่างนั้นกดดันอย่างนี้ตัวเองอะไรต่างๆ6ปีเนี่ยสรุปแล้วที่ท่านปฏิบัติอยู่นั่นคือไม่ใช่ทางบรรลุทั้งนั้นปฏิบัติผิดหมดแต่พระพุทธเจ้าจะต้องไปทดสอบอย่างฤาษีที่จะอุกฤษอย่างไรใครจะอุกฤษมาในลัทธิอื่นๆใดๆเขาจะปฏิบัติอุกฤษขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านก็ไปทดสอบหมดท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องรู้หมดไม่ใช่ว่าเอาแต่รู้เฉยๆแต่ท่านต้องทำท่านต้องไปผ่านนะจริงๆแล้วท่านก็ตรวจสอบวันที่นั่งใต้ต้นโพนั้นท่านตรวจสอบท่านมีแล้วทุกอย่างนะบำเพ็ญมาเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์มาตั้งไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาตินะท่านก็รู้หมดนะอะไรต่ออะไรที่ผ่านมาอะไรบรรลุไม่บรรลุอะไรท่านก็บรรลุหมดแล้วล่ะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าท่านจะมานั่งสะกดจิตเอาตอนนี้แล้วก็ได้บรรลุไม่ใช่หรอกคนเรามันไม่ง่ายได้งั้นหรอกบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะถ้านั่งสะกดจิตใต้ต้นโพอย่าว่าแต่วันเดียวเลยว่าแต่คืนเดียวอย่างพระพุทธเจ้าเลยนั่งสะกดจิตนั่งสมาธิอย่างนั้นแล้วบรรลุนั่นนะต่อให้นั่ง8วันต่อให้นั่ง10วันไม่ต้องกินข้าวแล้วบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเอาไหมคุณเอาไหมถ้านั่งสะกดจิตอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็บรรลุได้อ่ะไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ต้องไปบำเพ็ญอะไรเลยอ่ะใครก็ต้องเอาใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ท่านสั่งสมบุญบารมีมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติถ้าใครเคยอ่านสัมภารวิบากในของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอดทนต่อสู้ต้องสร้างกุศลกรรมต้องสร้างฐานของจิตของพลังอะไรต่างๆนานาสร้างความรู้ญาณอย่างนั้นอย่างนี้มาตั้งไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติเพราะท่านย้อนทวนบุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนทวนไปยามต้นยามกลางยามปลายระลึกชาติไปดูแล้วโอ้เราเกิดมาเพราะอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้เกิดมาทำอย่างนี้ทำกุศลอย่างนี้จึงได้อย่างนี้ทำอกุศลอย่างนี้จึงได้อย่างนี้ทำอย่างนี้จึงได้อย่างนี้ทำงี้จึงได้อย่างนี้และที่ท่านได้บำเพ็ญมาทำอย่างนี้มาเนี่ยนะมีคล้ายๆกับลงบัญชีคล้ายๆกับตรวจงบดุลบัญชีพระพุทธเจ้าตรวจงบดุลบัญชีว่าบุญบารมีหรือว่าสิ่งที่ท่านได้สร้างสั่งสมมาเนี่ยมันพอจะตัดสินมันพอจะปฏิญญาณตนได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือยังมันก็งบดุลบัญชีครั้งสุดท้ายว่าบุญบารมีที่ได้สั่งสมมานั้นมีของจริงนะไม่ใช่มันมีญาณรู้โมเมโอ้ฉันบรรลุแล้วอยู่ดีๆก็โล่งว่างสว่างโอ้รู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอะไรเนี่ยมีคนบ้าๆบอๆบอกว่าฉันเป็นพระสีอานนี่มั้ยยุคนี้ก็มีเขาบอกเขาตัดสรู้เป็นพระสีอานเคยได้ยินมั้งมั้ยมาบ้าๆบอๆอยู่ดีๆมึงโอ้เกิดมาแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ระลึกชาติตรวจสอบแล้วเห็นว่าอ้อชาตินี้เกิดมาได้ดีเกิดมาตกต่ำเกิดมาผิวพรรณดีเกิดมาผิวพรรณซามเกิดมาอยู่ในโคตรนั้นตระกูลนี้ได้ชื่อนั้นได้นามนี้ถ้าใครเคยอ่านพระไตรปิฎกในบทที่ท่านระลึกชาติคนระลึกชาติก็จะระลึกชาติได้อย่างนั้นแหละระลึกชาติได้ว่าโอ้เราเกิดมาชาตินี้เกิดมาพ่อแม่ชื่อนี้ตัวเองชื่อนี้แล้วก็มีชีวิตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีความฉลาดเท่านี้มีความโง่เท่านี้มีชีวิตดำเนินไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เจอวิบากอย่างนี้เจอกรรมอย่างนี้อันนี้เป็นวิบากอย่างนี้มันจึงมาอย่างนี้ท

จึงตรัสรู้เองเป็นปัจเจกบุคคลเป็นปัจเจกพุทธะมาตั้งไม่รู้กี่ชาติกว่าจะมาตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะนี่เป็นปัจเจกพุทธะมาแล้วปัจเจกพุทธะหมายความว่ารู้เองปัจเจกพุทธะนี่คือการรู้เองที่เองก็เพราะว่าได้สั่งสมมาแต่ชาติก่อนๆได้พบพระพุทธเจ้ามาก่อนได้เรียนรู้กับพระอริยเจ้าพระอริยเจ้ามาตั้งแต่หลายชาติแล้วก็ได้สั่งสมมาสั่งสมมาจนกระทั่งไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปเอาจากใครพึ่งตนเองได้ของตนเองเกิดมาก็รู้เองเป็นเองจึงเรียกว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองเป็นผู้มีเองเป็นสยังอภิญญาเป็นปัจเจกนะได้เองมีเองอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นไอ้สิ่งที่มันซ่อนๆลึกซ่อนพวกนี้ถึงเดากันไม่รู้เรื่องนะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เองเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านเองท่านไม่อยู่ดีๆมันก็มาเองพระเจ้าศาสนาพุทธไม่ได้สอนว่าทุกอย่างมันเกิดฟลุกทุกอย่างมันเกิดมาเองไม่ใช่ศาสนาพุทธนั้นทุกอย่างมาแต่เหตุสั่งสมเหตุเต็มก็เกิดผลทันทีทุกอย่างมาแต่เหตุอันนี้ก็คงจะเคยได้ยินศาสนาพุทธไม่ใช่มีคนนั้นบันดาลมีอันนี้บันดาลมีอันนั้นให้มีคนนั้นเป็นเจ้าของแล้วก็มาแบ่งให้มีพระเจ้าประทานให้มีเจ้ากรรมนายเวรเป็นคนลิขิตเป็นคนบอกว่าอ้าวเธอจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอ้อนวอนเจ้ากรรมนายเวรให้เจ้ากรรมนายเวรมาขอหน่อยเธอเจ้ากรรมนายเวรขอให้บันดาลให้เป็นอย่างนี้ขอบันดาลให้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่มีใครมาบันดาลเราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรเรานี่แหละเป็นเจ้ากรรมเจ้าเวรของเราเองเราทำมาอย่างไรเราก็รับอย่างนั้นเหมือนขวดน้ำขวดหนึ่งชีวิตคนเนี่ยน้ำขวดหนึ่งคุณทำดีสมมุติว่าเป็นสีน้ำเงินทำชั่วสมมุติว่าเป็นสีแดงคุณก็ทำชั่วทีมันก็เหมือนกับใส่สีแดงทำดีทีก็เหมือนกับใส่สีน้ำเงินเข้าไปในขวดน้ำขวดนี้ของคุณไม่หายไปไหนสีแดงสีน้ำเงินอยู่ในนี้ไม่หายไปไหนถ้าคุณใส่แดงบ่อยๆน้ำเงินไม่เคยใส่เลยไม่เคยได้เลยน้ำเงินมีแต่แดงแดงแดงขวดน้ำนี่จะเห็นเป็นสีอะไรมันก็เห็นเป็นแดงออกมาเป็นฤทธิ์สีแดงก็เห็นแต่ฤทธิ์ชั่วผลของความชั่วมันก็จะออกมาปรากฏคุณจะตกต่ำคุณจะได้ทุกข์ร้อนคุณจะเลวทรามคุณจะเป็นยังไงมันก็จะปรากฏในความชั่วที่คุณสั่งสมแต่ถ้าคุณหยุดแดงหรือคุณเองคุณทำแดงนี่น้อยใส่แต่น้ำเงินมากมากมากมากมากมากแดงน้อยน้ำเงินมากมากมากมากจนน้ำเงินมันมากมันก็จะออกฤทธิ์เห็นเป็นสีอะไรมันก็เห็นเป็นสีน้ำเงินและไม่หายไปนะถ้าคุณไปหยุดน้ำเงินอีกไปใส่แดงเติมมากมากขึ้นอีกไม่รู้ชาตินี้ทำจะชั่วอีกมันก็จะวนเวียนอยู่เงี้ยแหละและมันไม่หายไปไหนที่มันมีอยู่เป็นพื้นมันก็จะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่เกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยเป็นกรรมชุดหนึ่งชุดหนึ่งวิบากกรรมชุดหนึ่งไม่ได้เกิดมาทั้งหมดนะคุณเคยเกิดกันมานี่ไม่ใช่น้อยไม่รู้กันกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นชาติไม่ได้เกิดมาน้อยแต่ละคนแต่ละคนนี่วิบากเยอะแยะมากมายสั่งสมกรรมวิบากมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ศึกษาเถอะแล้วจะรู้จะเข้าใจจะเห็นจริงเพราะงั้นคนที่เข้าใจกรรมเชื่อกรรมเชื่อวิบากเป็นคนมีกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธานี่ศรัทธา4ที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้าเราจะเกิดศรัทธานี่คนจะเชื่อ4นี้ได้ชัดเจนเลยเชื่อกรรมกรรมศรัทธาเชื่อวิบากวิปากศรัทธาหรือวิบากเชื่อวิบากโอ้มีกรรมแล้วก็มีวิบากของกรรมกรรมสกตาศรัทธาเชื่อกรรมเป็นของตนของตนตนทำแล้วเป็นของตนเพราะงั้นโอ้เราจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีมันสั่งสมมันไม่หายไปไหนบอกแล้วว่าอย่างสัญญาทวนไปเถอะแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่หายไปไหนมันออกฤทธิ์ออกเดชยิ่งกรรมชั่วแล้วท่านบอกว่ากรรมชั่วนี่มันเหมือนหมาไล่เนื้อมันจะตามกรรมชั่วนี่จะตามเร็วด้วยจะตามก่อนเลยกรรมชั่วนี่จะออกผลเร็วนะกรรมดีมันไม่เคยออกผลเร็วหรอกเพราะว่ากรรมดีไม่ใช่กรรมอาฆาตกรรมดีไม่ใช่กรรมอาฆาตแต่กรรมชั่วเป็นกรรมอาฆาตเพราะฉะนั้นกรรมชั่วนี่มันจะตามแก้แค้นเพราะมันเป็นกรรมอาฆาตกรรมชั่วนี่ลองคิดดูสิถ้าพอชั่วแล้วร้อนรนไม่อยากจะให้มันได้เร็วๆถ้าชั่วนี่มันอยากต้องตามฆ่าตามราวีตามทำลายใช่ไหมถ้าดีเรื่อยๆเฉยๆไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ถ้าดีก็ทำเมื่อไหร่ก็ได้ทำดีนะ แต่ชั่วแล้วเนี่ยมันร้อนใจที่มันเป็นกรรมชั่วเป็นกรรมพยาบาทเป็นกรรมที่ไอเนี่ยมันจะตามอาฆาตมันจะแรงมันท่านถึงเปรียบคงเคยได้ยินไหมกรรมชั่วเนี่ยเหมือนหมาไล่เนื้อมันจะตามทำเพราะฉะนั้นมันจะออกผลของเราเนี่ยทุกร้อนนี่ก็ขอฝากไว้ให้รู้ว่าศาสนาพุทธเรานี่เป็นกรรมศรัทธาวิปากศรัทธาตัดกรรมสกตาศรัทธากรรมเป็นของตนตถาคตโพธิศรัทธาก็เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าตถาคตก็พระพุทธเจ้าตถาคตโพธิศรัทธาความตรัสรู้ของพุทธเจ้าเราเชื่อความตรัสรู้ของพุทธเจ้าว่าความตรัสรู้พุทธเจ้านี่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เยี่ยมยอดเป็นเรื่องที่วิเศษ พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิ